mają, a do tego szeroki wybór szczoteczek elektrycznych w niskich cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rosyjski pocisk, który na krótko wleciał w przestrzeń powietrzną Polski, był monitorowany, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. 3 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w miejscowości Górzyca w Zachodniopomorskiem. Małopolscy policjanci wciąż nie odnaleźli niebezpiecznego urządzenia z materiałem promieniotwórczym. Zaginęło w Krakowie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych żąda wyjaśnień w sprawie rosyjskiej rakiety, która rano naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Resort wezwał ambasadora Rosji. Podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że polskie i sojusznicze służby dowodzenia z wyprzedzeniem wiedziały o zagrożeniu rosyjskim atakiem terenów na pograniczu ukraińsko-polskim. W efekcie działań Rosjan jeden z pocisków przekroczył granicę naszego kraju na wysokości Oserdowa na Lubelszczyźnie. Rakieta była obserwowana. Pocisk manewrujący wystrzelony przez rosyjskie lotnictwo przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej przez 39 sekund. Siły lotnicze po stronie polskiej wiedziały o trwającym równolegle ataku Rosjan na przygraniczne obwody po stronie Ukrainy, podrywając wcześniej dyżurną parę myśliwców. Pułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dodawał, że rosyjski pocisk był stale monitorowany. Nie było autoryzacji o zestrzeniu. Wiedzieliśmy, jaka jest trajektoria lotu. W przypadku tej rakiety nie była w zasięgu naszych lądowych środków ogniowych. Nie było też mowy o tym, żeby nasze myśliwce podjęły jakąkolwiek interwencję, gdyż nie zmierzała ona w głąb terytorium naszego kraju. Od początku wojny na Ukrainie po raz trzeci doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zdarzenie z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego w miejscowości Górzyca w Zachodniopomorskiem. 3 osoby, w tym 2 funkcjonariuszy i kierowca auta osobowego, zostali przewiezieni do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności zdarzenia. Pół godziny temu zakończyły się trwające od piątku utrudnienia w ruchu na drodze S5 między węzłami Lipno i Leszno Południe w Wielkopolsce. Z powodu protestu rolników droga była zablokowana. Protestujący zawiesili akcję. Do 137 wzrosła liczba ofiar piątkowego zamachu w sali koncertowej pod Moskwą. Rosyjskie służby ratownicze podały, że do tej pory o pomoc medyczną zwróciło się 188 osób, które odniosły różnego rodzaju obrażenia. W piątkowy wieczór zamachowcy podpalili budynek, w którym miał odbyć się koncert, i strzelali do każdego, kto był w pobliżu. Do tej pory rosyjskie służby śledcze zidentyfikowały ciała 62 ofiar piątkowego zamachu. W wielu przypadkach niezbędna jest ekspertyza na podstawie DNA. W uszkodzonym przez pożar budynku kompleksu Krokus śledczy odnaleźli 500 sztuk amunicji i 2 karabiny Kałasznikowa. W Moskwie i obwodzie moskiewskim wprowadzono podwyższone środki ostrożności w miejscach publicznych. Lokalna administracja apeluje do mieszkańców aglomeracji moskiewskiej, aby w miarę możliwości pozostawali w domach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Simon Harris wybrany przewodniczącym największej irlandzkiej partii koalicyjnej Irlandzka Rodzina, co oznacza, że w przyszłym miesiącu zostanie również premierem. Dotychczasowy przewodniczący partii, szef rządu Leo Varadkar, niespodziewanie zrezygnował 20 marca. 37-letni Harris będzie najmłodszym szefem rządu w historii Republiki Irlandii. Najpóźniej w marcu przyszłego roku w kraju mają się odbyć wybory parlamentarne. Defektoskopu szukają policjanci z Małopolski. Niebezpieczne urządzenie z materiałem promieniotwórczym zaginęło w Krakowie. Zgubili je drogowcy na trasie S7 w krakowskiej Nowej Hucie, mówi wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar. Ponieważ jest to urządzenie służące do badania gleby, to urządzenie było używane dzień wcześniej. Następnie osoba wykonująca na zlecenie prywatnej firmy pracę tym urządzeniem pozostawiła je na terenie budowy, po czym zorientowała się, że to urządzenie zniknęło. Na chwilę obecną nie wiemy, w jaki sposób i gdzie, wyjaśnia to policja. Wojewoda radzi nie otwierać urządzenia, bo jak tłumaczy, jego zawartość mogłaby stanowić zagrożenie dla człowieka. Policja wykorzystała dziś drona do poszukiwań, ale nie odnalazła zguby. Poszukiwania mają być kontynuowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju z chmurami, przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 3 na wschodzie, około 1 w centrum, do plus 3 na zachodzie. Autopromocja.

sen. Układam plan, rozważam jak urzeczywistnić zamysł. Fantazją jest móc więcej niż po mapie wodzić palcem. Zachowuję wszystkie formalności, wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendoru, rozpatruję barwne scenariusze, wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. Znasz. Nie oczekuj hucznych braw, gdy nadarzy się okazja, lepiej nie iść na ustępstwa i wytrwale swoje ruch. Thank you. trwale swoje ruch. Bardzo dziękujemy. To był utwór Wymówka. Pierwszy z naszej płyty. Teraz pójdziemy po kolei. Będzie Łeb. I też zapowiem od razu, że będziemy jak najmniej mówić, bo chcemy jak najwięcej dla Państwa zagrać. Ale powiemy dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Skrzyżowania w wiele przecznic, zatłoczony plac. Ty topnieje z drogi asfalt. W dzień upalny wśród przechodniów fostu zimy kwar. W pełnej skocie jednakowo, bez uprzedzeń wbrew przesądom, wydychamy cały bruz nad wyrażonych płuc. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę. Wydychamy cały bruz nad wyrażonych płuc. Siebie stańmy, wyczytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo, bez uprzedzeń wbrew przesądom. Wydychamy cały brud nad wyrażonych płuc. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud nad wyrażonych płuc. Była bardzo akustyczna wersja utworu Razem, który miałyśmy przyjemność stworzyć ze wspaniałym producentem muzycznym Piotrem Krygierem Tuitem. Dziękujemy. Ah. osobno żyć, niedosyt mieć. Nikczemny plan pozwoli nam odnaleźć sens, połączyć się na nowo, na nowo. Twoimi oczami. To były uszy, a teraz zupełnie nowy numer, bo to jest tak, że jak się nagra płytę, to w zasadzie dla artysty to już jest jakieś zakończenie jakiegoś etapu, dlatego trzeba szybko nowe numery wymyślać. I my też wymyśliłyśmy. Czułyśmy, że robi się zbyt poważnie, dlatego napisałyśmy utwór pod tytułem Bzdury. Sensu, morał nie ma w nich. Wytrącona z równowagi, z głośnym hukiem lecę w dół. Podnoszę głowę, głowę podnoszę, podnoszę głowę i nabieram oddech, oddech i nabieram. jeden punkt układ rąk. Chcę wyrwać się, zrobić krok. Gubi w sekundach trop, traci się. Tnie zręczny ruch, obróci w żart. Z całych sił, z całych sił, z całych sił. Cholernik na z całych sił, z całych sił. Ustać nie ma szans, spotyka się co krok. Ryczy tu dni naprzód, pędzi wciąż. Jeden punkt, układ rąk. Chcę wyrwać się, zrobić krok. Gubi w sekundach trop, traci ślad. Niezręczny ruch, obróci w żart. Cholerny cwał, cholerny bieg ze wszystkich sił. Pochłania ciało mdłe, z furią tarza się, by na oślep biec. Uznając żadnych granic, porywa się do walki sam i broni, zanim pada strzał. Odpędza mnie od siebie natrętnym, lodowatym drżeniem. Udaje, że nie widzi nic, łamie jakby nie znał słów. Nie wyskakuj w biegu, niosę cię bez trudu. Bardzo dziękujemy. Nastąpiła teraz rzecz, która na każdym koncercie następuje, czyli zamiana miejsc na co najmniej jeden utwór. I teraz dla Państwa zagramy utwór, który powstał jeszcze przed powstaniem Tęskno, czyli kombinację, ale w nieco innym aranżu. Nieco innym anturażu. Jakoś to słowo przyszło mi do głowy teraz. Anturaż, piękne słowo. Zaczynamy. Wtulona w noc, bronię się wciąż, księżyca cień przyciąga wzrok, czytelny znak wywołał strach, sobie na złość. Milion kombinacji w oczach niewyspanych, nadmierne skupienie. Czekam niecierpliwie i rwę się do góry, myśląc w roztargnieniu. Brnę prosto na sufit, wtulona bronię się wciąż, księżyca dzień przyciąga wzrok, czytelny znak wywołał strach, sobie na złość. Thank you.